La Niculescu și Iorguianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. S-a tot gândit și a decis, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea bugetului de stat pentru 2019. Mi-aș fi dorit să promulg un buget bun pentru România și pentru români. Nu a fost să fie. Exact în ziua protestului de 15 minute, PSD anunță începerea lucrărilor la autostrada Moldovei. În realitate, lucrările au început în această săptămână și ar trebui să fie gata în 3 ani. Tragerea la sorți la grupelor Euro 2020 va avea loc la București pe 30 noiembrie. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Temperaturile sunt în creștere astăzi, cu maxime între 7 și 17 grade. Ploi izolate sunt posibile în nord-vest. La munte sunt posibile și ninsori. În București, cer variabil și o maximă de 14 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2019, a criticat însă PSD pentru că nu a adus nicio modificare legii transmise pentru reexaminare. Este nu doar o crasă lipsă de seriozitate, este de-a dreptul reavoință refuzul PSD-ului de a repara un buget care, în mod evident, va genera efecte negative în economie, resimțite, din păcate, de cetățeni. Mi-aș fi dorit să promulg un buget bun pentru România și pentru români. Nu a fost să fie. Continuăm jurnalul. PSD anunță că lucrările la primul sector de autostradă din Moldova încep astăzi, chiar în ziua protestului hashtag și eu. Mii de români din țară și din străinătate vor înceta lucrul la ora 15, timp de 15 minute, revoltați de lipsa șoselelor de mare viteză. În realitate, lucrările au început luni. Vă spunem mai târziu cum stau lucrurile de fapt. Acum urmărim evenimentele anunțate astăzi în timpul grevei naționale de un sfert de oră, protest inițiat de omul de afaceri Ștefan Mandachi. Astăzi va fi inaugurat simbolic la Bosanci, în județul Suceava, primul metru de autostradă din Moldova, construit de omul de afaceri. Ștefan Mandachi a ajuns la concluzia că după ce a călătorit sute de mii de kilometri prin România, a pierdut un an și jumătate din viață din cauza infrastructurii deficitare. Reacții sunt și din Suceava, cred că Suceava va fi un oraș blocat pe 15 martie, pentru că toți comercianții din oraș vor face front comun și vor suspenda pentru 15 minute activitatea. Și din New York, se va face prin New York o adunare la Statuia Libertății și vor face o provocare comună. Moldova ar trebui să fie legată rutier de sudul și centrul țării prin două autostrăzi, A7 Ploiești-Pașcani și A8 Târgu Mureș-Iași. A7 este încă în acest moment în faza pregătirii studiilor de fezabilitate. Cât privește A8, care ar putea fi construită din bani europeni, autoritățile nu se hotărăsc nici măcar în privința traseului. Mergem acum în județul Sibiu, unde peste 50 de firme, dar și instituții publice vor participa la protest. Mii de angajați întrerup lucrul la îndemnul omului de afaceri sucevan Ștefan Mandachi. Are detalii Lidia Bădilă. La Transagape, cea mai mare firmă din județul Sibiu din domeniul panificației, cu un lanț propriu de 29 de magazine, toți cei 500 de angajați ai companiei își vor întrerupe activitatea, în timp ce în toate magazinele din rețeaua Transagape și pe toate mașinile de distribuție vor fi lipite afișe de susținere a cauzei și eu. Sindicaliștii din cadrul Societății de Transport Public din Sibiu, Tursib, au anunțat că se alătură și ei protestului. Vor mai întrerupe lucrul angajații companiei Zacaria, cel mai mare dezvoltator de spații logistice din Sibiu, și AT&T Computer Sibiu, compania de software și soluții pentru implementarea conceptului de Smart City, dar și câteva zeci de restaurante, cafenele și pensiuni agroturistice. De la Sibiu, Lidia Bădilă, Europa FM. La Cluj, mai multe companii își sistează astăzi activitatea pentru a marca momentul inaugurării primului și singurului metru de autostradă din Moldova. Cătălin Suciu. Pitec Plus, o firmă de IT cu peste 300 de angajați, își va suspenda activitatea timp de 15 minute în cele două sedii din Cluj-Napoca și Târgu Mureș. Arops Transilvania, una dintre cele mai mari companii de IT din Cluj-Napoca, își va sista de asemenea activitatea în Cluj, dar și în alte 5 locații din țară. Peste 800 de angajați și colaboratori lucrează efectiv aici. Conducerea spune că în ultimii 5 ani de zile angajații se au parcurs în România peste 6 milioane de kilometri și au petrecut la volan din cauza lipsei unor autostrăzi aproximativ 13 ani. Și compania Telenav, care lucrează la sisteme de mașini inteligente, a anunțat că își va suspenda temporar activitatea. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. La Brașov, instituții de stat, antreprenori locali și mari companii se alătură protestului hashtag și eu. Și reprezentanții castelului Bran au anunțat că își vor întrerupe activitatea timp de 15 minute, astăzi la ora 15. Transmite Cristina Nica. La Brașov și-au anunțat susținerea pentru protest primarul orașului George Scripcaru, președintele Consiliului Județean Adrian Veștea și foarte mulți antreprenori care oferă servicii de turism și care spun că lipsa autostrăzilor le afectează în fiecare an afacerea. Astăzi, la ora 15, iau o pauză mari companii, firme de IT, mai mulți hotelieri din Poiana Brașov și o serie de restaurante din oraș. Și reprezentanții Castelului Bran au anunțat că cel mai vizitat obiectiv turistic din județ aderă la demersul inițiat de suceveanul Ștefan Man. Reprezentanții castelului au mai semnalat și anterior dificultățile pe care le au turiștii în a ajunge la Bran din cauza stării proaste a drumului național 73. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. În Ploiești avem protest inedit. Oamenii sunt invitați să traverseze fără oprire timp de 15 minute la ora 15 o trecere de pietoni din oraș. Diana Frâncu. Un ploieștean aflat în concediu a decis să participe la protestul pentru autostrăzi inițiat de suceveanul Ștefan Mandachi. Laurențiu Neagu a creat evenimentul Petrecerea, prin care îi invită pe ploieștenii care nu sunt la serviciu să vină în centrul orașului, la intersecția de la Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul, la ora 15. Cei care vor da curs invitației au fost sfătuiți să vină de acasă cu creioane și hârtie, pentru ca în cazul în care au inspirație să deseneze peisajele din zonă, în timp ce traversează continuu timp de 15 minute bulevardul Petrecerea de pietoni. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Hashtag și eu se spune în cor și în Vrancea și Bacău. Oameni de afaceri, transportatori și chiar primărie au anunțat că la ora 15 vor opri lucrul timp de un sfert de oră în semn de protest față de lipsa autostrăzilor. Claudia Toader ne spune ce va fi în mai puțin de două ore. O cunoscută cramă, o firmă de telefonie mobilă, un serviciu, o rețea de magazine și două firme de software din Vrancea, care au sute de angajați, vor protesta de la ora 15. Primăria Comunei Tâmpuiești a anunțat de asemenea că toți funcționarii vor opri lucrul timp de 15 minute, iar transportatorii au anunțat că la ora 15 se vor opri pe șoseaua de centură a Focșaniului și vor pune mașinile pe avarii timp de 15 minute. Și în județul Bacău, mai mulți oameni de afaceri din domenii diverse, cum ar fi comerț, panificație, tâmplărie, aluminiu sau furnizor de servicii de telefonie mobilă, au anunțat că vor întrerupe lucrul pentru că vor autostrăzi. În mod surprinzător și deputatul de Bacău, Lucian Șova, a fost ministru al transporturilor, a anunțat că susține inițiativa România vrea autostrăzi. Claudia Toader, Europa FM. Mergem și în Maramureș, unde mai multe firme își vor întrerupe temporar activitatea. Mica Jvab. Asociația Întreprinzătorilor Maramureș susține campania România vrea autostrăzi. Membrii acesteia sunt antreprenori din cadrul societăților comerciale cu sediul social în județ și care au bună reputație comercială. În total, vorbim de 60 de firme cu peste 14.000 de angajați. Acolo unde se va putea, va fi întreruptă și activitatea timp de 15 minute. De asemenea, una dintre cele mai importante organizații non-guvernamentale din Baia Mare, care are și un restaurant social unde lucrează doar persoane cu dizabilități, se alătură acestei inițiative a lui Ștefan Mandachi. Mai mult, în Piața Revoluției din Baia Mare este programat de la aceeași oră protestul Maramureșul vrea autostrăzi, manifestare care a fost deja autorizată. Mica Jvab, Europa FM. La Arad, mai multe firme vor susține protestul de 15 minute pentru construcția de autostrăzi. Ciprian Boițiu. În Arad, un cunoscut producător de tâmplărie PVC a anunțat că oprește activitatea și a cerut șoferilor să tragă pe dreapta la ora 15. Un magazin de motociclete și accesorii va închide timp de 15 minute. O mare spălătorie auto a anunțat că se alătură campaniei România de autostrăzi și își oprește activitatea la ora 15. Și un studio de videochat susține protestul și a anunțat pe contul său de Facebook că și-a setat alarma, iar la ora 15 oprește activitatea timp de 15 minute. Protestul e susținut și de un important dezvoltator imobiliar din Arad. Un mare magazin de vinuri a anunțat că este în grevă, iar o măcelărie din centrul Aradului este închisă în perioada protestului timp de 15 minute. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Și înapoi în București, șoferii care vor să participe la protestul din capitală sunt chemați să blocheze Piața Victoriei cu mașinile. Tragem pe dreapta în fața guvernului timp de 15 minute. Este mesajul transmis pe pagina de Facebook a evenimentului intitulat Protest auto la guvern, parcăm în Piața Victoriei la ora 15. La rândul său, președintele Klaus Iohannis a anunțat astăzi că se va alătura protestului România vrea autostrăzi. În legătură cu protestul care se desfășoară astăzi la ora 15, un protest pentru autostrăzi. Vreau să știe protestatarii că sunt alături de ei și eu. În altă ordine de idei, imaginația celor care protestează sub hashtagul și eu a depășit regulile unui protest clasic. Despre ce e vorba aflăm de la Ana Stanciu. Eu cred că avem o țară minunată. Un bărbat din Ploiești a ales să participe într-un mod original la protestul pentru autostrăzi și a creat pe Facebook evenimentul Petrecerea. El invită în centrul orașului pe cei care nu sunt la serviciu să deseneze sau să scrie poezii. Un lanț de cofetării din Suceava și Cluj chiar a creat prăjitura hashtag și eu. O altă idee creativă a venit din partea unei persoane care a făcut o aplicație de realitate augmentată prin care oamenii să realizeze virtual metrul lor de autostradă. Mai mult, televiziunile Music Channel și Hit Music vor difuza doar clipuri în care sunt prezentate autostrăzi din alte țări, deoarece CNA nu permite întreruperea emisiei. Lista protestatarilor se mărește și cu echipa de fotbal Poliaș, care își va întrerupe antrenamentul pentru 15 minute. Nu în ultimul rând, și angajatele unui salon de masaj erotic spun că își vor suspenda activitatea 15 minute, timp în care vor discuta cu clienții despre autostrăzi. Și cum vă spuneam la începutul jurnalului, în ziua grevei naționale de 15 minute pentru autostrăzi, ministrul transporturilor a mers în Bacău să inaugureze începerea lucrărilor la viitoarea autostradă a Moldovei. Este vorba de fapt de centura orașului Bacău, parte din ceea ce autoritățile spun că va fi autostrada A7 Ploiești-Pașcani. Răzvan Cuc este fix astăzi pe șantier, deși lucrările au început luni. Am venit ca să anunț că astăzi vom începe construcția la autostrada Moldovei, pentru că acest sector de autostradă face parte din coridorul nou paneuropean. Noi muncim, noi nu avem pauze la Ministerul Transporturilor și constructorii au mai spus lucrul ăsta, le-am mulțumit că pe perioada cât nu a fost bugetul promulgat, au lucrat în continuare și nu s-au oprit din lucru. Mesajul este clar, a început construcția autostrăzii Moldova, deci ne-am ținut de promisiune. Vreau să intrați în grevă, domnule? Eu sunt pe șantier și mă întrebați dacă intru în grevă, voi fi pe șantier. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Moarte violentă a fostului șef DNA Timișoara. Procurorul s-a sinucis aruncându-se din sediul Direcției Anticorupție din propriul birou, situat la etajul al șaselea. Tamaș Șivbec avea 49 de ani, era căsătorit și avea 2 copii. Transmite Dan Turcu. Trupul bărbatului prăbușit pe asfalt a fost găsit de 2 angajați ai clădirii în care își desfășoară activitatea Direcția Națională Anticorupție Timiș. Aceștia au auzit o bufnitură și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Oamenii au anunțat imediat ambulanța. La fața locului a ajuns un echipaj medical, dar și unul de poliție. Medicii nu au mai putut face decât să constate decesul procurorului anticorupție. Colegii magistratului spun că acesta a venit la lucru în această dimineață puțin după ora 8 și a urcat în lift împreună cu un alt procuror. Nimic nu părea să arate ce vrea să facă. Tamaș Șivbec s-a îndreptat apoi spre biroul lui, situat la etajul 6 în clădirea DNA, a forțat un geam și s-a aruncat în gol. Nimeni nu știe până acum ce l-a determinat să recurgă la acest gest extrem. Dosarul morții violente a fost preluat de procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Timiș. Anchetatorii nu au găsit până acum în birou un bilet de adio. Tamaș Șivbec a condus DNA Timișoara până în 2015, iar acum activa ca procuror de caz. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Atacuri sângeroase în 2 moschei din Noua Zeelandă. 49 de persoane au fost împușcate și cel puțin 20 au fost rănite, potrivit BBC. Șeful guvernului a vorbit despre un act de violență fără precedent. Suspectul de 28 de ani a fost reținut și pus sub acuzare. Este născut în Australia și ar fi acționat singur. Carnagiul a fost transmis în direct pe Facebook, după cum relatează Sonia Teodoriu. Primul ministru australian a descris suspectul ca fiind terorist de extremă dreaptă. Ceilalți 2 bărbați și o femeie care fuseseră reținuți sunt încă în custodia poliției, care încearcă să determine dacă au avut și ei o legătură cu atacul. Se pare că atacul ar fi fost filmat chiar de cel care a pornit focul și transmis live pe Facebook. Videoul arată mâna atacatorului care îndreaptă arma într-un mod haotic spre bărbații, femeile și copiii care i-au ieșit în cale. Poliția a făcut un apel către populație să nu preia această filmare pe paginile personale de Facebook pentru că ar avea un impact emoțional foarte puternic. Facebook a anunțat că a șters filmarea de pe contul care a lansat-o și că acum încearcă să identifice toate distribuirile de până acum, inclusiv de pe Instagram, și să le șteargă și pe acelea. Premierul neozeelandez Jacinda Ardern spune că este una dintre cele mai întunecate zile din istoria țării. În jurul orei locale 13:40, la 2 moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelandă, au avut loc atacuri armate. Niciunul dintre suspecții arestați nu erau pe o listă a persoanelor ce trebuie supravegheate. Sport acum, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Moment istoric pentru sportul românesc. Tragerea la sorți a grupelor Euro 2020 va avea loc la București. Anunțul a fost făcut de Christian Carambeu. Fostul internațional francez este în prezent ambasador al campionatului european din 2020 și se află la București pentru a prezenta trofeul. Tragerea la sorți se va desfășura anul acesta pe 30 noiembrie. Evenimentul va avea loc la Romexpo. Amintim, la București se vor disputa 4 meciuri la Euro 2020, 3 în grupe și unul în faza optimilor de finală. Vlad Chiricheș ar putea rata dubla cu Suedia și Feroe din startul campaniei de calificare la Euro. Fundașul echipei naționale s-a accidentat în partida cu Red Bull Salzburg, jucată aseară de Napoli în manșa secundă a optimilor Europa League. El a fost schimbat în minutul 76 după ce a acuzat dureri la coapsă, iar presa italiană anunță că ar fi suferit o ruptură musculară. Dacă diagnosticul se confirmă, Chiricheș